็ส่วนที่สำคัญก็คือคนที่เจริญดังนี้ดังกล่าวไปนะเป็นคนที่คิดเรื่องชีวิตเนี่ยมากที่สุดเป็นนักคิดเรื่องชีวิตเลยนะค้นคว้าวิจัยเรื่องชีวิตตลอดหรืออุปาทานขันธ์5ก็คือเรื่องชีวิตใช่ไหมภาษาไทยเนี่ยมันแม้ถ้าใช้คำว่าชีวิตดูเขาซาบซึ้งมากแต่ถ้าเป็นบาลีเขาใช้คำว่าสักกายะบ้างขันบ้างอายตนะบ้างอันที่จริงก็คือไทยๆก็คือคิดเรื่องชีวิตนั่นเอง เกพระคุณเจ้าพูดถึงเรื่องพุทธานุสติเนี่ยผมแนะนำนิดนึงว่าใครจะเจริญนะครับอ่านไม่เยอะหรอกก็อ่านจริยาปิฎกเล่น73ใช่ไหมเอา74แล้วก็พุทธวงศ์73แล้วก็ชาดกอีก550เรื่องตั้งแต่ประมาณเล่ม55ถึง64แล้วก็ทีฆนิกายอีก34สูตรมัชฌิมนิกายอีก152สูตรแล้วก็ทั้งอังคุตตรนิกายสังยุตตนิกายก็แค่นั้นก็เจริญพุทธานุสติได้แล้วครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเกือบทั้งหมดนะไม่งั้นถ้าหากว่าเราจะบอกว่าเอ๊ะไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกจะเจริญพุทธานุสติโอ้ impossible ยากมากแล้วก็ถ้าจะเจริญได้ก็เจริญแบบหยาบๆเท่านั้นเองถ้าใครอยากเจริญได้อย่างลึกซึ้งเนี่ยต้องอ่านได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็จะต้องกําหนดจดจําได้ถ้ากําหนดจดจําได้ก็จะใคร่ครวญได้เร็วเมื่อใคร่ครวญได้เร็วก็จะพิจารณาได้บ่อยๆนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความเพียรน้อยมีศรัทธาน้อยเนี่ยเห็นว่าไตรปิฎกยากเนี่ยนะครับเราเจริญพุทธานุสติไม่ได้อะนะถึงพูดไปเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมแล้วครับ คือที่สำคัญนะถ้าจะให้แนะนำแบบพื้นฐานทั่วๆไปถ้าใครอยากจะเจริญพุทธานุสตินะว่าเป็นสูตรๆไปก็ได้เนี่ยนะถ้าบอกว่าเวลาน้อยเวลาอ่อนเนี่ยนะถ้าเราอ่านสูตรใดสูตรหนึ่งก็พยายามระลึกถึงสูตรนั้นว่าด้วยพระมหากรุณาคุณของพระผู้มีพระภาคเอาพระสูตรนี้มาแสดงพระสูตรนี้นำออกจากทุกข์ได้จริงใช่ไหมอันนั้นก็เป็นธรรมานุสตินะนี่เป็นสวากขาตธรรมแต่ละสูตรมีผู้บรรลุมรรคผลเราก็จะเห็นคุณของพระสงฆ์ไปด้วยนะถ้าเพราะว่าบางทีถ้าอ่านมากบางคนเนี่ยกำหนดเรื่องไม่ได้ก็เลยหูเหมือนกับลงทะเลเลยนะนี่มันสมุดมาสมุดไหนเนี่ยก็แต่ถ้ากว้างขวางอ่ะนะถ้าผู้ที่มีปัญญาก็ไม่ใช่น่ามีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าไม่ได้อะไรจริงๆนะไปไหว้พระธาตุเถอะมาแนะนำอย่างเงี้ยมีดอกไม้บ้างก็ไปไหว้เถอะไปกราบเถอะแล้วก็ตั้งความปรารถนาพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมใดก็ขอข้าพเจ้าบรรลุด้วยเดี๋ยววันนี้อาตมาจะไปต่ออีกละมาได้อะไรก็ไหว้พระธาตุก็ยังดีเพราะมันไม่ได้จะทำยังไงอย่างนี้ก็แล้วก็ตั้งความปรารถนาขอให้ข้าพเจ้ารู้ตามพระองค์เถอะเนี่ยนะครับตั้งไว้เถอะคือตั้งแต่อยู่เนี่ยของตั้งแต่อยู่เรียกว่าวงการศึกษาอย่างนี้มาสัก10ปีเนี่ยนะทำให้เห็นความหลากหลายของอินทรีย์จริงๆอ่ะนะจักขุนทรีย์ก็หลากหลายนะความต่างของจักขุนทรีย์กับโสตินทรีย์ก็แตกต่างกันไล่ไปจนถึงสัพทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์เนี่ยต่างกันมากๆเลยนะบางคนจักขุนทรีย์ดีมากแต่โสตินทรีย์ไม่ดีนะก็ไล่อย่างงี้ไปเรื่อยๆงั้นจนถึงปัญญินทรีย์นะบางคนก็ไม่รู้ทําบุญอะไรมาก็งงอ่ะเค้าทําบุญอะไรมาเนาะฉลาดจริงๆเลยแต่ว่าสมาธินทรีย์ใช้ไม่ค่อยดีปัญญินทรีย์กำหนดจดจำอะไรง่ายจำเก่งมากเลยนะแต่ว่าฟุ้งซ่านมากพอมารู้จักสมณเณรรูปหนึ่งนะตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วสมัยนั้นอายุเล็กๆอยู่เลยคนเทพนี่แหละความจำแกดีมากเลยสมมติถ้าอ่านนะแป๊บเดียวเนี่ยในหนังสือหนึ่งหน้าเนี่ยก็ดูแป๊บๆเดียวแกก็จำได้หมดแล้วไอ้ความที่แกปัญญามากแกทำยังไงรู้ไหมพอแกจำได้แกไปกวนคนอื่นไม่ให้ใครอื่นท่องได้หรอกเดี๋ยวคนอื่นจะชนะแกโอ้โหสุดยอดริษยาอยู่ที่นั่นแหละศูนย์รวมความริษยาอยู่ที่เจ้าคนนี้แหละนี่แหละปัญญินทรีย์ดีแต่ว่าฟุ้งชวนคนอื่นคุยร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำไปหมดใครจะไปท่องหนังสือในชวนในคนนั้นเนี่ยคุยว่าตัวเองท่องได้แล้วใช่ไหมพอมาส่งอาจารย์เนี่ยคนนี้เก่งกว่าเพื่อนอย่างนี้ก็มีอยู่นะอันนี้ปัญญินทรีย์แต่ว่าสมาธินทรีย์สัทธินทรีย์ไม่ดีก็บางคนนะเก่งมากเลยนะแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นที่สองเมื่อไหร่นี่ใครจะขึ้นให้ได้เลยนะจะป่วยให้ได้เลยรู้ว่าตัวเองต้องเป็นที่สองเลยนะแพ้คนอื่นแค่คะแนนเดียวนี่ทุกข์มากๆเลยบางคนเนี่ยจะรู้ว่าอินทรีย์เนี่ยต่างกันเยอะเนี่ยนะโลกนี้มันวิจิตจริงๆทวนมาอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องยถาภูตญาณทัศนะที่เรียกว่ารู้เห็นตามเป็นจริงท่านถ้ารู้เห็นตามเป็นจริงก็รู้เหตุเกิดและความดับเนี่ยนะเกิดถ้าว่าสำนวนที่เราคุ้นเคยก็คือเกิดโดยอาการ นะก็ต้องดูว่าถ้าขันทั้ง5เลยก็ด้วยอาการ25ดับก็ดับด้วยอาการ25ทีนี้รู้แล้วว่าดับใช่ไหมรู้แล้วดับเป็นอย่างนั้นแล้วทำยังไงจึงจะดับล่ะก็ตรงกันข้ามเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้คิดว่าขันห้ามันน่ากลัวไม่มีความคิดว่าขันห้าเนี่ยไม่น่าชอบใจก็คือเป็นผู้ปกติว่าไม่กลัวขันห้าชอบใจขันห้ายินดียิ่งในขันห้านะถึงจะรู้ว่าขันห้าเหตุเกิดอย่างนี้ความดับอย่างนี้แต่ก็เพลิดเพลินชื่นชมในขันห้าเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยเรียกว่าจะต้องเจริญอนุปัสสนาให้แม่นยำให้มากๆเพราะฉะนั้นอนุปัสสนาที่บริบูรณ์ใช่ไหมอนุปัสสนา3คืออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนา3อย่างที่บริบูรณ์ย่อมยังอาทีนวานุปัสสนาให้บริบูรณ์เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าขันห้ามันน่ากลัวเห็นหน้าเนี่ยขันห้ามีโทษขันห้านี้น่าเบื่อหน่ายงั้นถ้ารู้ว่าขันห้ามีโทษเนี่ยนะน่ากลัวน่าเบื่อหน่ายถามว่าน่าเกาะน่าเกี่ยวไหมน่าต้องการไหมน่าปรารถนาต่อไปไหมก็ไม่น่าปรารถนาต่อไปใช่ไหมถ้าไม่ปรารถนาต่อไปก็อยากพ้นนะก็ปรารถนาที่จะพ้นมันก็ญาณก็จะเป็นไปโดยลำดับจนถึงอนุโลมญาณอนุโลมญาณดังที่กล่าวครั้งก่อนว่าละภาวะปฏิโลมในธรรมทิฏฐิความเห็นที่มันตรงข้ามกับธรรมทิฏฐิธรรมทิฏฐิคืออะไรความเห็นที่มันตรงกันข้ามกับปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุตปนธรรมทั้งสมุทยวาระนิโรธวาระอันนั้นคือสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิเพราะฉะนั้นอนุโลมญาณเนี่ยละสัสสตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิแล้วก็ละภาวะปฏิโลมในนิพพานความเห็นที่ขัดแย้งต่อนิพพานนี่คืออะไรตัวอะไรที่ขัดแย้งต่อพระนิพพานบอกว่าความยินดีในสังขารเป็นตัวที่ขัดแย้งต่อพระนิพพานที่พระองค์ตรัสว่าปุถุชนเนี่ยเห็นขันธ์5น่าเพลิดเพลินใช่มั้ยเห็นขันธ์5เป็นสุขเห็นนิพพานเป็นทุกข์ซึ่งต่างจากพระอริยะที่เห็นพระนิพพานเป็นสุขเห็นขันธ์5เป็นทุกข์เนี่ยนะก็ตรงกันข้ามนั้นผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนี่ก็ต้องละภาวะปฏิโลมในธรรมทิฏฐิคือละสัสสตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิและละภาวะปฏิโลมในพระนิพพานด้วยอนุโลมมยานกงครั้งที่แล้วใครได้จดไว้บ้างแล้วใช่ไหมเนื้อหาตรงนี้นะภาวะปฏิโลมไม่ได้จดเลยใช่ไหมคงทบทวนอนุโลมมยานนิดหนึ่งนะอนุโลมมยานนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคืออนุโลมต่ออนุโลมต่อวิปัสสนาญาณก่อนอนุโลมต่อวิปัสสนาก่อนที่เจริญผ่านมาในอีกในหนึ่งก็คืออนุโลมต่อโพธิปักขิยธรรมทั้ง37เลยอันนี้ตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะตัวญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยทีนี้อนุโลมญาณละอะไร1ละภาวะปฏิโลมในธรรมทิฏฐิธรรมทิฏฐินี้เป็นชื่อของปัจจัยมั้ยละภาวะปฏิโลมในธรรมทิฏฐิก็ความเห็นที่ขัดแย้งต่อหลักปัจจัยนั้นความเห็นที่ขัดแย้งต่อปัจจัยนั้นคือนะสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิตัวสัสสตทิฏฐินี้คิดว่าสังขารขันธ์5มันเที่ยงใช่มั้ยอุเฉททิฏฐิถือว่าตายแล้วศูนย์เพราะฉะนั้นอนุโลมญาณเนี่ยไปละไอ้ความเข้าใจผิดแนวนี้ซะนี่ไหนที่1ในที่2ละภาวะปฏิโลมในพระนิพพานละภาวะปฏิโลมในพระนิพพานถามว่าปฏิโลมเนี่ยแปลว่ามันตรงกันข้ามต่อคิดเงี้ยอนุโลมในพระนิพพานก็คือใกล้บรรลุมรรคผลนิพพานใช่มั้ยปฏิโลมคือไอ้ความเห็นที่มันขัดแย้งต่อพระนิพพานนั้นก็คือความยินดีในสังขารความยินดีในสังขารตัวนี้แหละเรียกว่าขัดแย้งต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอนุโลมนิธรรมกิจละ2กลุ่มดังกล่าวนี้ถ้าอนุโลมญาณเกิดอะไรเกิดต่อปกตินะ อนุโลมญาณอันนี้เป็นอนันตระปัจจัยของโคตรภูญาณอนันตระปัจจัยของโคตรภูเกิดขึ้นก็เป็นอนันตระปัจจัยต่ออะไรมรรคคือโพธิปักขยธรรมนั่นเองก็ถ้าว่าตามญาณเชื่อมโยงกันลักษณะนี้ปหานะปริญญาที่เป็นโลกิยะเกือบบรรลุแล้วปหานะปริญญาแต่ก็ยังอยู่ในตทางฆ่าปหานอยู่ใครที่อ่านแล้วก็ไปตรึกเรื่องนี้มากๆนะเนี่ยจะติดพยัญชนะตรงนี้บ่อยเอามาติดอยู่หลายปีก็เลยย้ำอยู่พิเศษหน่อยก็เราติดคนอื่นเผื่อเขาจะติดเหมือนเราก็เลยว่าไว้เยอะๆหน่อยคำว่าติดนี่ไม่ได้แปลว่าไม่บรรลุสักทีนะอันนั้นก็ใช่ละแต่คือมันไม่รู้เรื่องอ่านแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ท่านว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ละความยึดนิมิตหมายถึงสังขารนิมิตด้วยโคตรภูญาณเพราะว่าโคตรภูนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์นะก็สลัดจากสังขารแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งหมดที่กล่าวไปชื่อว่าตทางฆาปหานปุถุชนทั่วๆไปนะไม่มีปหานะแม้แต่ข้อเลยที่กล่าวละเนี่ยนะไปถามดูใครเหอะหายากมากๆเลยนะทุกภพทุกภูมิล้วนแต่ขันธ์5นามรูปทั้งนั้นแหละอันนี้เข้าใจอย่างนั้นไหมไม่เข้าใจทุกภพภูมิมีแต่สัตตะชีวะปุคคละมีแต่อย่างนี้เลยใช่ไหมมีแต่สักกายะสักกายะทิฏฐิไปเป็นที่ตั้งแห่งสักกายะทิฏฐิไปหมดเลยทุกภพภูมิเกิดจากปัจจัยไหมก็ไม่เอาเรื่องปัจจัยเอาใจฉันเข้าว่าอย่างเดียวนะจะเอาอย่างเดียวเพลิดเพลินอย่างเดียวก็ไม่สนใจเรื่องปัจจัยอยู่แล้วก็นั้นปุถุชนทั่วๆไปนั้นไม่มีตะทางฆาปหานดังกล่าวเลยส่วนวิขัมภนาปหานนะในหน้า60กล่าวต่อไปว่าอันหนึ่งการละนิวรธรรมเป็นต้นนั้นด้วยสมาธิแยกออกเป็นอุปจารสมาธิเพราะห้ามความเป็นไปแห่งนิวรณ์ดุจการแหวกสาหร่ายบนผิวน้ำโดยใช้หม้อแหวกฉะนั้นอันนี้ชื่อว่าวิขัมภนาปหานเขานิยมไปอุปมาสมัยใหม่เขานิยมอุปมาว่าหินทับหญ้าซึ่งไม่ค่อยตรงต่อสภาวะนะอุปมาหินทับหญ้านะมันเหมือนกับหญ้ามีอยู่ใช่ไหมแล้วหินมาทับลงอันนี้ไม่ค่อยตรงต่อความเป็นจริงแต่ถ้าแหวกแหนเอาหม้อน้ำไปแหวกแหนเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างตรงต่อสภาวะเพราะว่าขณะที่สมถะเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการแหวกอกุศลเท่านั้นเองไม่ใช่ไปกดทับอกุศลแค่มันแหวกนะถ้าไม่เจริญต่อไปนะเข้าสู่ภาวะปกตินะอย่างเช่นง่ายๆว่าถ้าเราทั้งหลายเจริญกรรมฐานนะเจริญอนุสติใช่ไหมขณะที่เจริญพุทธานุสติราคะก็ลดลงโทสะก็ลดลงโมหะก็ลดลงเหมือนกับแหวกออกอ่ะพอเลิกเจริญก็ปกตินะนิวรณ์มันก็เข้าเหมือนกับแหนคลุมน้ำเลยอ่ะนั่นนะพรวดเลยนะก็ต้องดูด้วยถ้าแหวกไว้ตอนแหวกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะโอ้เข้าเร็วมากอ่ะนะท่านนิวรณ์เนี่ยนะที่จะต้องละก็ละด้วยองค์ฌานมีวิตกเป็นต้นเนี่ยนะวิตกเนี่ยละอะไรใครเคยจำได้มั้งนะวิตกละวิจิกิจฉาวิจารณ์ละอะไรถีนมิทะนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะวิตกละวิจิกิจฉาวิจารละถีนมิทะปีติละพยาบาทนะวิตกละถีนมิทะวิจารละวิจิกิจฉาปีติละพยาปาทะสุขละอุทธัจจกุกุจจะสมาธิละกามฉันทะนะแล้วก็มีการละไปตามนั้นซึ่งอันนี้ท่านโดยการแสดงนะอันนี้กล่าวตามการแสดงแต่ว่าถ้าว่าโดยสภาวะเกิดขึ้นเนี่ยนะวิตกวิจารปีติสุขเอกคตามันก็เกิดพร้อมกันนั่นแหละแต่ถ้าจะจับคู่นะถ้าจะจับคู่อะไรเป็นปฏิปักษ์ต่ออะไรนั้นที่สำคัญที่สุดนะก็คือทำยังไงให้กุศลจิตเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นไปกับสมถะที่เป็นไปกับอนุสติทั้งหลายคนที่จะเจริญสมถะได้ยาวๆได้มากๆนะคนนั้นต้องเห็นโทษของอกุศลวิตกมากๆเลยเห็นโทษของนิวรณ์มากเห็นโทษของบาปประธรรมมาก เพราะคนที่เป็นอย่างนี้นะต้องเป็นคนที่ไม่ยินดีในบาปไม่ยินดีในบาปคนนั้นจึงจักเจริญบุญได้มากอันใครที่เห็นโทษของอกุศลวิตกมากๆขึ้นเนี่ยนะคนนั้นจะเจริญสมถะได้ดีแต่ถ้าเป็นระดับสูงขึ้นไปนะปฐมฌานละอะไรอีกปฐมฌานก็ยังข่มชั้นล่างๆคือปฐมฌานข่มนิวรณ์5ทุติยฌานข่มวิตกวิจารทุติยฌานตติยฌานข่มปีติจตุทฌานข่มสุขอากาสานัญจายตนะข่มกามาวจรรูปาวจรทั้งหมดนะวิญญาณัญจายตนะก็ข่มอากาสานัญจายตนะค่อยๆข่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆพวกนี้เป็นวิขัมภนะปหานละด้วยการข่มเอาไว้ผู้ที่เจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุเร็วที่สุดนะคือกลุ่มพวกได้อรูปฌานเนี่ยจะบรรลุเร็วเพราะคนที่จะได้อรูปฌานนะต้องละคนได้รูปฌานละกามก่อนใช่ไหมคนได้อรูปฌานต้องละรูปฌานเพราะถ้าเอาอรูปฌานนั้นเป็นบาตรเจริญวิปัสสนานะพวกนี้จะบรรลุเร็วถามว่ามีหลักฐานกล่าวอย่างนี้ไหมบอกมีเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่ปรารภจะสอนท่านแรกๆคืออลาลดาบทกับอุทกดาบททำไมจึงปรารภจะสอนบุคคลเหล่านั้นเพราะคนเหล่านั้นข่มกิเลสได้นานแล้วพวกนี้บรรลุไม่ยากเนี่ยนะแค่ตัดฉันทราคะในอรูปฌานก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นเทียบกับบุคคลทั่วๆไปนะโอ้ยมันอินุงตุงนังไปหมดกระท่าเหมือนกับเราจะชวนใครสักคนไปเที่ยวใช่ไหมคนมีพหุกิจจามีธุระมากคุยชวนไปเที่ยวชวนไปไหนยากมากใช่ไหมแต่ถ้าคนบางคนนะชวนออกไม่ยากชวนไปเที่ยวไม่ค่อยยากเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรมากมายเนี่ยนะก็ดูเอาอะเหมือนกับการชวนใครที่ไปไหนสักแห่งหนึ่งนะถ้าใครยุ่งเหยิงมากนี่โอ้ชวนออกยากมากฉะนั้นผู้กามาจรบุคคลนี่ชวนออกจากวัฏฏะนี่ยากมันติดไปทุกทวารหมดเลยอ่ะนะถ้าพวกอรูปฌานเนี่ยนะพวกเจริญอรูปฌานได้พวกนี้ติดนามธรรมอย่างเดียวติดสมถะอย่างเดียวติดในระดับสูงมันถ้าเขาตัดฉันทราคะในสมถะได้นะสบายมากเลยนะมันพวกที่ได้อรูปฌานแล้วเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะพวกนั้นเป็นสุขาปฏิปทาพวกนี้อยู่สบายมากเจริญสบายมีความสุขแต่ถ้าพวกที่ไม่ได้ฌานนะพวกนั้นเป็นทุกขาปฏิปทากันเกือบทั้งหมดเลยนะเพราะว่าทั้งสุขภาพกายทั้งสุขภาพใจนะกายก็ไม่มีผู้ที่ได้ฌานนะมันมีข้อพิเศษว่าเขามีฌานเนี่ยทำจิตตชรูปเป็นอย่างดีใช่ไหมมันสุขภาพถ้าเทียบโดยทั่วไปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเนี่ยเขาดีเยี่ยมเลยจิตตชรูปเขาดีมากนะอันนี้เหตุผลหนึ่งนะอย่างที่สองเป็นประโยคะอย่างดีเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีประโยคะดีมากแล้วก็เป็นคนที่สละมาเยอะแล้วเนี่ยนะสละปิยรูปสาตรูปที่เป็นวัตถุกามเนี่ยเขาเป็นคนละมามากแล้วนั้นเขานี่ไม่ถูกอกุศลกลุ่มรุมแล้วก็ชีวิตที่มีความสุขนะสุขภาพก็นับว่าดีนั้นพระองค์สมัยพุทธกาลถ้าพระองค์จะเลือกสอนจะเลือกสอนคนกลุ่มนี้ก่อนเนี่ยนะกลุ่มนี้ที่พระองค์หมายตาเป็นกลุ่มแรกในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต้นๆพุทธกาลเลยนะก็จะเลือกเอากลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้หมดเข้าเนี่ยเริ่มสอนยากแล้วเผยแพร่ยากมากพระมหากัสสปะต้องมาอุทานเลยบอกเมื่อก่อนนะสิกขาบทก็น้อยผู้บรรลุอรหัตผลก็เยอะแยะไปหมดเลยทำไมนี้สิกขาบทก็มากขึ้นมากขึ้นอรหัตผลก็ลดลงทำไมเป็นอย่างนั้นก็เจ้าข้านะก็ดูในกัสสปะสังยุตเนี่ยพระมหากัสสปะยังไปปารภเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าคนกลุ่มอุคติตันยูมันหมดลงไปหมดไปเรื่อยๆนั้นก็เหลือแต่พวกวิปัญจิก็ลดลงไปอีกเหลือแต่นัยยะทั้งหลายทีนี้ก็โหใช้เวลานานนะคราวนี้พระพุทธเจ้าก็เหน็ดเหนื่อยมากถ้าไปเจอสอนใครที่บรรลุเร็วๆนะพระองค์ก็จะบอกเออผู้นั้นไม่ทำให้เราลำบากนะไม่ลำบากนะอย่างเช่นท่านปุกุฏสาติเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็จะชมว่าเออเนี่ยพาหิยะกุลบุตรก็ไม่ทำให้เราลำบากนะปกุสาติก็ไม่ทำให้เราลำบากที่เหลือก็โหยิ่งยุคเราเลยนะไม่รู้จะว่าไงกันแล้วนะพระพุทธเจ้าก็น่าสงสารนะลำบากประวรกายที่เอาสอนไปหมดเราเองก็น่าสงสารเพราะกิเลสมันเล่นงานตั้งแต่บักตะบอมกันหมดเลยนะเดือดร้อนกันหมดเลยทุกขาปฏิปทาจริงๆนี่มาดูสมุทเฉทปหานเลยนะว่าส่วนการละกองกิเลสในสันดานของตนอันนับเนื่องในสมุทัย ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยในเป็นต้นว่าละทิฏฐิทั้งหลายนะคือเจริญอริยมรรคเนี่ยนะเพื่อละทิฏฐิทั้งหลายที่กองกิเลสนั้นกลับเป็นไปไม่ได้อีกอย่างเด็ดขาดของผู้ที่เจริญมรรคเพราะว่าโสดาปฏิมรรคละอะไรมิจฉาทิฏฐิได้อย่างเด็ดขาดโสดาปฏิมรรคนะสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสสกทาคามิมรรคละอะไรกามราคะและปฏิฆะอย่างหยาบอนาคามิมรรคละกามราคะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาได้อย่างเด็ดก็ไม่ใช่พระอนาคามีละกามราคะกับปฏิฆะอย่างละเอียดไม่มีเหลือเลยพระอรหันต์ก็ละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาอริยมรรคทั้ง4เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นสมุจเฉทปหานอันหนึ่งข้อที่กิเลสทั้งหลายสงบระงับไปในขณะแห่งผลอันนี้ชื่อว่าปฏิปัสสัทธิปหานขณะที่อริยผลเกิดขึ้นเนี่ยนะขณะนั้นก็สงบกิเลสได้เลยส่วนนิพพานที่ชื่อว่าละเครื่องปรุงแต่งทั้งปวงได้เพราะสลัดเครื่องปรุงแต่งทั้งปวงแล้วอันนี้ชื่อว่านิสรณปหานก็สัตว์ทั้งหลายเว้นผู้เข้าพระสมาบัติผู้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะบุคคลนั้นต้องแสวงหาความสุขที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมว่าโดยรวมๆนะยังชอบคำในมิราชชาดกนะผู้ไม่ได้ฌานนะพวกนี้เนี่ยผู้ไม่ได้ฌานนะไม่ค่อยต่างอะไรจากเปรตสักเท่าไหร่ต้องคอยแสวงหาความสุขจากปัจจัยภายนอกท่านว่างั้นนะคืออันนี้เป็นคำของท้าวสักกะพูดนะว่าไม่ได้พ้นจากสภาพความเป็นเปรตสักเท่าไหร่คือมันว่าหาความสุขจากภายนอกซึ่งต่างจากผู้ได้ฌานผู้ได้ฌานมีความสุขภายในตัวเองเลยใช่ไหมแต่ถ้าผู้ไม่ได้ฌานนะต้องไปคิดหาความสุขมาจากข้างนอกมาใส่ตัวนะนั้นก็ถามว่าต่างอะไรจากเปตะถ้าคำว่าเปรตนี่จะหนักไปหน่อยแต่ว่าดูนั่นในอัตถกถาเนมิราชชาดกนะกล่าวไว้อย่างนั้นก็นึกว่าใช่นะเพราะมันแสวงหาความสุขจากภายนอกตัวซะส่วนใหญ่นะมันหิวมันโหยหาแล้วมันไปแสวงหาแต่ความสุขภายนอกนะมันไม่อิ่มอยู่ในตัวแต่ถ้าผู้ได้ฌานนี่มันมีความสุขอยู่ในตัวเองเนี่ยนะผู้ได้ฌานนี่มีความสุขอยู่โดยสภาวะของเขาอ่ะนะนั่นก็ของเราเดี๋ยวก็ต้องนี่แหละหิวหน้าดูเลยนะไปเรื่อยนั้นผู้ที่บรรลุพระนิพพานเนี่ยสุขกว่าพรหมอีกเพราะว่าแทงตลอดอสังขตธรรมเนี่ยนะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอย่าลืมว่าคนที่จะบรรลุพระนิพพานได้เนี่ยนะต้องเห็นโทษของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นอย่างมากว่าสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงใช่ไหมอย่างที่ถ้าใครอ่านพุทธวงศ์นะอ่านพุทธวงศ์เนี่ยตอนท้ายๆของพุทธวงศ์เกือบของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยจะกล่าวว่าพระพุทธเจ้าพร้อมกับสาวกทั้งหลายก็ประดุจเหมือนกับกองไฟใหญ่ที่ลุกขึ้นใช่ไฟสว่างมากเลยตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่ใช่สาวกยังอยู่ก็แสงสว่างแห่งอริยสัจเป็นต้นนะก็สว่างกว้างขวางรุ่งเรืองเต็มที่เลยในที่สุดนะไฟกองนั้นเมื่อสิ้นฟืนไฟก็ดับไปสังขารทั้งหลายว่างเปล่าหนอว่างั้นสังขารทั้งหลายว่างเปล่าหนอหมายความว่ามันถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นทำกิจใช่ไหมพอทำกิจเสร็จแล้วก็ดับไปประดุจกองไฟใหญ่ที่ดับไปฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นเช่นนั้นแต่ของเราทั้งหลายมันไม่เป็นอย่างนั้นก่อไม่มีที่สิ้นสุดนะเตรียมหาฟืนใส่หมดนะเติมฟืนไว้ตลอดนะเหมือนกับระบบรถไฟโบราณใช่ไหมวางแผนเตรียมฟืนไว้เป็นระยะไว้ไม่ให้มันจบง่ายๆหรอกให้มันลุกไปเรื่อยๆนะวัฏยาวอย่างนี้แหละแต่ว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยก็ควรตั้งอัธยาศัยเพื่อไม่ปรุงแต่งเอาไว้ให้มากๆนะเรียกว่าตั้งอัธยาศัยเพื่อแทงตลอดสังขารเขาบอกวิสังขารเอาไว้ให้มากๆถ้าไม่ตั้งอย่างนี้บ่อยๆนะเชื่อไหมยังไงก็ไม่ได้บรรลุผู้ที่เขาได้บรรลุเพราะใจเขาเนี่ยน้อมไปหาวิสังขารมากเขาจึงตรัสรู้ธรรมเขาเอียงไปจนถึงว่าที่พระองค์ตรัสไว้ในสูตรเยอะมากเลยนะในสังยุตตนิกายเนี่ยมหาวรวัตแม่น้ำคงคาเนี่ยไหลไปสู่ทิศปราจีนใช่ไหมไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีน ที่ตะวันออกนะปราจีนก็ตะวันออกไหมคือทะเลมันอยู่ตรงนั้นนะฉันใดผู้ที่อบรมอริยมรรคก็ยังลงสู่นิพพานยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดก็ยังลงมาคนที่เจริญอย่างถูกต้องต้องตั้งน้อมไปอย่างนี้อย่างพระรัฐบาลเนี่ยท่านก็คิดว่าจักบรรลุวันนี้จักบรรลุวันนี้คิดอยู่12ปีเนี่ยนะของเราคิดได้อย่างนั้นบ้างนะตื่นเช้ามานะวันนี้น่าจะได้บรรลุแล้วเนี่ยนะวันนี้จะบรรลุแล้วคิดยังไม่กล้าเลยนะจะกล่าวไปใหญ่ถึงบรรลุนะแค่คิดไปเพื่อจะบรรลุยังไม่ค่อยกล้าคิดเลยนะโรคบุญน้อยจะเข้ามาแทรกทันทีเลยนะป่วยเลยเราคงยังมั้งนะจันอิทไม่แน่นะตั้งยังตั้งไว้บรรลุชาตินี้แหละแต่ไม่รู้วันไหนไม่รู้นะก็ตั้งเอาไว้เถอะคือไม่ได้บรรลุไม่เป็นไรนะให้มันมีใจน้อมไปบ้างนะตอนหลังเผื่อจะได้บรรลุบ้างแต่ขนาดน้อมไปยังไม่กล้าจะน้อมเลยอ่ะอันนี้ก็แสดงว่าโอ้โหติดจริงๆปหานะทั้ง5ดังกล่าวไปทั้งหมดนะทวนว่า1ตทังคปหาน2วิขัมภนะปหาน3สมุจเฉทปหาน4ปฏิปัสสัทธิปหาน5นิสรณปหานปหานะทั้ง5เหล่านี้นะเพราะเหตุที่การละทั้งหมดปหานะก็แปลว่าละนะโดยอัตถว่าสละชื่อว่าวินัยเพราะอัตถว่ากำจัดปหานะสละนะวินัยแปลว่าอัตถว่ากำจัดปหานะวินัยก็คือละโดยการกำจัดโดยการสละออกไปนะกำจัดโดยการสละออกไปหรือว่าสละโดยการกำจัดก็ได้อีกอย่างหนึ่งการละกิเลสนั้นด้วยเพราะทำให้เกิดมีการกำจัดกิเลสนั้นด้วยการละกิเลสทั้งหมดนั้นชื่อว่าปหานวินัยสรุปว่าปหานวินัย5วินัยทั้งโดยย่อมี2 2คือสังวรวินัยกับปหานวินัยโดยแยกมี10ดังพรรณนามานี้เพราะเหตุที่ปุถุชนผู้มิได้สดับนั้นไม่มีวินัยทั้ง2 อย่างนั้นฉะนั้นปุถุชนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกว่าอวินีตะผู้ไม่มีวินัยเพราะขาดสังวรวินัยและเพราะขาดปหานปหานวินัยก็คือยังละปหาตัปปธรรมไม่ได้สังวรวินัยเนี่ยนะคือตัวกุศลธรรมเขาก็ไม่มีแปลง่ายๆว่าเขาไม่ได้ละในสิ่งที่ควรละที่เขาไม่ละสิ่งที่ควรละเพราะเขาไม่เจริญสิ่งที่ควรเจริญเขาไม่ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเขาไม่อะไรไม่กำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้เขาไม่ได้ทำกิจในอริยสัจ4ถ้าคิดถึงตรงนี้นะว่าเราสามารถตรวจเช็คได้เลยว่าเราได้มรดกอะไรจากพระพุทธเจ้าไปบ้างก็ดูจากวินัย10ประการเนี่ยเราขอไปดูจากใช่วินัย10ประการเนี่ยนะก็ดูว่าเรามีวินัยอะไรจากพระพุทธเจ้าบ้างแล้วชื่อว่าเป็นผู้รับธรรมะเนี่ยนะธรรมทายาทของพระองค์อันนี้เราตรวจสอบเราเองได้เลยว่าเราเจริญในศาสนาหรือกำลังเสื่อมในเสื่อมจากศาสนาเนี่ยนะก็ดูว่าเนี่ยวินัยเนี่ยนะเรามีขนาดไหนสังวร5กับปหานะ5ก็ทวนนะ1ศีลเรามีไหมมีใช่ไหมอันนี้ได้แล้ว2สติอินทรีย์สังวรได้เพราะว่าเราเลิกดูไปตั้งหลายเรื่องแล้วใช่ไหมเพลงก็ไม่ค่อยได้ฟังแล้วนะหนังก็ไม่ค่อยดูแต่ไม่ใช่บอกว่าเออนี่ธรรมะก็อ่านนะแต่ว่าเปิดเพลงคลอไปด้วยก็อย่างนี้ก็